Vi får tid til ytterligere et yrke i dag og tar for oss losen. Jeg befinner meg i Tønsberg havn sammen med den nyutdannede los Einar Grevleviken. Og Einar, ja, for jeg får vel kalle deg Einar? Ja, jeg heter jo Einar, vet du, men alle vennene mine, de kaller meg bare for Einar. Ja vel, altså, Einar, hvordan kom du på tanken å bli los? Ja, jeg vokste opp på Røros, vet du, så det var naturlig for meg å velge et sjømannsyrke. Men hvorfor nettopp losyrke? Ja, det var vel en inspirasjon fra far min og bestefar. Og de var altså loser begge to? Nei, de var snekkere. Ja, vel, jeg forstår. Men jeg leste mye om loser, vet du, og jeg husker særlig godt losen hans hustru, av Jonas Lie. Den gjorde et særlig sterkt inntrykk på meg. Og så selvfølgelig alle babor og de 40 røverne, de som endte sine liv i tønner. Mange losers liv har vært knyttet til tønner. Tenk på Tønsberg tønne, for eksempel. Ja, men Einar, du som er så belest, ja. Har du noe begrep om hvordan losen egentlig oppstod? Hvem var for eksempel den første losen? Du, ja, man tror det på slutten av 1700-tallet. En norsk sjøgutt hadde gått seg vill i Hamburg og ble spurt av en tysker. Hva sist los? Gutten, som ikke var så stiv i tysk, svarte. Ich bin los. Og han var den første los. Ja, vel. Men hvilken los mener du selv har gjort seg mest bemerket, sånn rent historisk sett? En greker, Papadopoulos. Og på hvilken måte begynte de første loser å gjøre seg bemerket her i Norge da? Ja, det var som modeller det, for maleren Christian Krohg på 1800-tallet. Men Einar, du er jo selv nyutdannet los. Hva var det første du lærte deg på losskolen? Det var forskjellen på styrbord og barbro. Du mener styrbord og babord? Nei, styrbord og barbro. Styrbord er høyre, og barbro er sekretær på et kontor tvers over gata for lårskolen som jeg gikk på. Vi signalsetter til hverandre gjennom vinduet, og nå er du min hustru. Ja, vel, jeg forstår. Det er bra, for kona mi forstår meg ikke. Men sånn til slutt, Einar, hva er det verste du som los kan komme ut for i jobben din? Du, det er et stort skip med full besetning. Åh, hva er det som er så problematisk med det da? Ja, du vet, det er så forbannet ergelig å måtte være edru når resten av besetningen er fulle. Ja, du er jo forresten dryppende våt, Einar. Hvordan kan det ha seg? Åh ja, det skjer hver gang vi kommer utenfor ferder og jobben er sluttet. Åh, hva skjer da? Skipperen sier, kast lås!